وعلیکم السلام. اللہ ایک اندھا شہزادہ، ایک اندھا لڑکا، اندھا بچہ اچھا عید کے دن بیٹھا ہوا ہے, اب اندھے کو کیا پتا کپڑا نیا ہے کہ پرانا ہے, اندھے کو کیا پتا دنیا کی رنگینی کیا ہے, نابینا کو کیا پتا دنیا میں کون کیسا مختلف رنگ کا نظر آتا ہے, جس کی آنکھوں میں نور چلا گیا جناب اس کے لیے دنیا بالکل اندھی ہو گئی. دیکھیے آپ سرکار کریم نواز کا خلوص دیکھیے, سرکار کریم نواز نے زندگی کس انداز سے گزاری ہے وہ دیکھیے, سرکار کریم نواز نے کیا سکھایا ہے وہ دیکھیے. میں بات کر رہا تھا سلطان الانتقائے رسول کے بچپنے کی, سرکار کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپنے میں ہیں جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے, عید کی نماز پڑھنے کے لیے سرکار کریم نواز جا رہے ہیں, لیکن راستے میں دیکھا ایک اندھا بچہ بیٹھا ہوا ہے بالکل گندا کپڑا پہنا ہوا, عید کا دن ہے اس کے پاس صاف اور شفاف کپڑے نہیں ہے, کریم نواز نے اس کو دیکھا تو ان کے بدن پر عید کے دن نئے کپڑے, اس کو دیکھا تو اس کے بدن پر گندے کپڑے, اس کا ہار پکڑا بجائے عید گاہ جانے کے اپنے گھر لے آئے. اچھا یہ سنت مصطفیٰ جانے میں احمد کی ہے, قصہ یاد ہے کہ ایک سرکار دوران عید گاہ کی طرف جا رہے تھے, ایک یتیم بچہ دیکھا تھا مصطفیٰ جانے میں احمد کی وہی روح کے یتیم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کی طرف لے کر آئے تھے, اور اس یتیم سے کہا تھا تو اس بات پر راضی نہیں کہ حسن حسین تیرے بھائی کہلائے, بڑی مشہور بات آخر میں سرکار دوران علیہ السلام کو تسلیم نے سیدہ پاک سے کو تیار کروایا تھا اور اس بچے کی انگلی پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر سرکار دوران عیدگاہ کی طرف گئے تھے, تب صحابہ نے اس یتیم کو اشخاص کی نگاہوں سے دیکھا تھا, صحابہ اسے دیکھ کر اشخاص کر رہے تھے اور خوشی کے عالم میں یہ کہہ رہے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں مصطفیٰ کا ہاتھ مل جاتا. اللہ رب العزت کے پیارے رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں کس حساب سے ڈھالنے والی ذات کے سرکار کی نواز ابھی بچپنا ہے اور بچپنے میں دیکھا ایک اندھا بچہ عید کے دن کھڑا ہے, غریب نواز سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا اپنے گھر لائے, اپنے گھر لائے, اپنے گھر جب تشریف لے کر آئے کہا امی جان یہ بچہ ہے اس کو نہلائیے. اللہ کس قدر بے قصوں کی دستگیری کا شیوا بچپنے سے تھا, اس کو نہلائیے اس کو تیار کیجیے, اور معلوم آپ کو شاید اس دور میں کوئی نہ کر سکے, سرکار غریب نواز نے اپنا نیا کپڑا اتار دیا, اپنا نیا کپڑا اتار دیا, بچپنے کا حال ہے نیا کپڑا اتار دیا, وہ پرانا کپڑا پہن لیا اور کامی جان میرا نیا کپڑا اس بچے کو پہنا. آپ غور کریں اگر آج کوئی پہنانا چاہے بھی تو ہم جیسا کوئی بول بھی کہہ دے گا یار یہ تو بندہ ہے, اس کو پرانا پہنا ہو چاہے نیا پہنا ہو اس کو کیا پتا چلتا ہے, اس لیے نیا تم پہن لو جس کی آنکھیں ہیں اور جس کی آنکھیں نہیں اس کو کوئی بھی صاف و شفاف پہنا دو, مگر یہ غریب نواز سرکار کا مقام ہے دیکھیے آپ, سرکار غریب نواز کی دستگیری کا لیول ہے, خود بندے نے پرانا کپڑا پہنا اور جس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا اس کے لیے نیا کپڑا اپنا دے دیا, کیوں اس لیے کہ ان کو جناب اندھے بچے کو راضی کر کے اس بچے کے پیدا کرنے والے کو راضی کرنا ہے, بندہ دیکھے نہ دیکھے بندوں کا پانی ضرور دیکھتا ہے کہ کون مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے, تو بہرحال میں نے یہ دو قصے اس لیے عرض کر دیے تاکہ بات یہ ذہن میں رہے کہ غریب نواز ماں کے پیٹ سے ولی کامل ہے, لیکن ہاں کئی بار زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لینے کے لیے اللہ اپنی عزت کسی نہ کسی ولی کامل کو کسی نہ کسی کو محسن بنا کر بنانے والا کسی کے پاس بھیج دیا کرتا ہے. حضرت ابراہیم قندوسی کے اس لقمے میں دل کی دنیا بدلی, اب بھی اس کی دنیا ایسی بدلی جو چکی تھی جو باغ تھا وہ سب اللہ کی راہ میں پڑھا سب قربان کر دیا اور چل پڑے گا کام دل میں دین کی تلاش مصطفیٰ کے دین کا علم حاصل کریں گے, مرشد برحق کی زیارت کریں گے, کسی پیر کامل سے ملاقات کریں گے اور اس پیر سے مرید ہو جائیں گے. دیکھیے یہ سارا سسٹم ہوتا ورنہ جس کی ابراہیم قندوسی نے جناب والا وہ کھلا کے دل کی دنیا بدلی ہے وہ ابراہیم قندوسی مرید بھی کر لیتے, بات سمجھ آئی نا بھائی, جو بندہ اپنی زبان سے کوئی چیز ٹچ کر کے اگر معین الدین حسن چشتی کو دیتا ہے تو اس لقمے سے ان کی دل کی دنیا بدلتی ہے تو مرید بھی وہی کر لیتے, مگر نہیں جس کے مقدر میں غریب نواز کا پیر ہونا تھا اسے دنیا خواجہ عثمان آرمی دل میں دین مصطفیٰ کی تحصیل کے لیے یہ مقدر کی بات ہوگی, میں آپ نے خیر کے پاس پڑھ لو. یہ مقدر کی بات ہوتی ہے کہ مرید بندہ کس سے ہوگا. مرید دل کے ارادے کو کہتے. ہاں اہل تصوف کہتے ہیں, قیم نے لکھا ہے کہ جو جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر آسانی سے جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ پہچانے میں شیطان کو آسانی ہوتی ہے. مرید ہونا مطلب یہ کہ سین لگوا لینا, اور جب بینک کی سیل لگ جاتی ہے, آپ بینک میں پیسہ جمع کرانے کے لیے گئے, آپ کے حساب میں پیسہ بھرا, آپ نے پیسہ دے دیا, کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن بینک کے کرمچاری نے جیسی سیل لگائی اس بات پہ یقین ہو گیا کہ پیسہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. اور جب سیل لگ گئی تو پرچی آپ پھاڑ کے پھینک دیجیے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کا پیسہ کرمچاری نے ایکسیپٹ کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے. اب آپ کے پیسے کو کوئی چھونے والا نہیں. بلا کشمیر ہو تب سیم جب بندہ کسی پیر کامل سے ایروں پیروں نکوں گھروں پیر سے مریض مت ہونا. اس لیے کہ آپ کو ڈوبے تھے سرم تم کو بھی لے ڈوبے کے والا مسئلہ ہو جائے گا. پیر کامل سے مریض ہوتا ہے بندہ تو گویا کہ اس کے عقیدے پر سیل لگ جاتی ہے. جب ان شاء اللہ تیرا عقیدہ کبھی برباد نہیں ہوگا, تیری وجہ سے نہیں بلکہ جس سلسلے کی نسبتیں تجھے مل رہی ہیں اس سلسلے کی وجہ سے. میں آپ کو اسی بات پر ٹھہر کے قصہ سنا دیتا ہوں. مجھے یاد آ گیا سرکار شہاب الدین سہروردی, بہت بڑے ولی کامل سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں, اور اسے بابا قیم الدین مسعود گنج شکر ان کی بارگاہ میں مرید ہونے پہنچے تھے. بابا قریب قطب الدین بختیار کافی کے مرید ہیں, مگر پہلے ان کی چوکٹ پر مرید ہونے آئے تھے. تو جب ان کے آستانے پر آئے, ان کی خانقاہ پر آئے, ان کے مکان پر آئے, مہمان خانے میں انہیں بٹھایا گیا کہ بھائی مہمان ان کے سارے دوستوں کے ساتھ انہیں مہمان خانے میں بٹھاؤ, خلو و شرف کا معاملہ, کھانے پینے کا معاملہ, مہمان نوازی کا معاملہ ہو جائے, اس کے بعد سامنے پیش کیا جائے. بڑی تیزی کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ جس سے ہوا کرتے ہیں یہ سب چھپا کے بیٹھ کر کے رکھے جاتے ہیں. میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے بابا فرید الدین گنج شکر کی بات. گئے وہاں بیٹھے, ایک خاتون جو سرکار شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں خدمت کیا کرتی تھی وہ ہاتھ بلا کے لے آئی. تو بابا فرید نے ہاتھ بلایا, ہاتھ دھوتے دھوتے دھوتے دھوتے اس کی پیشانی پر کی نگاہ لگی. بابا فرید کی نگاہ اس بوڑھی عورت کی پیشانی پر لگی گئی. لوگوں نے کہا فرید الدین کو آج کیا ہو گیا, یہ کبھی نظر اٹھا کے کسی غیر محرم کو دیکھتا نہیں, آج اس کی پیشانی سے اپنی نگاہ ہٹاتا نہیں. ہاتھ دھوتے دھوتے تسلا پانی کا ناما جسے آپ اپنی زبان میں دیکھیں بھر گیا, لیکن جناب پانی گرتا جا رہا ہے, ہاتھ دھلتا جا رہا ہے, فرید الدین کے شکر کی نگاہ نہیں لگ رہی. تھوڑی دیر کے بعد نگاہ ہٹی, چہرے پر خوشی تھی. دوستوں نے پوچھا فرید الدین کیا معاملہ ہے, آخر نگاہ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ کہا جانے دو, راز کی بات ہے, راز رہ دے دو. کہا نہیں نہیں بتاؤ ماجرا کیا ہے, ایمان تازہ ہو جائے گا, قصہ سنیے ماجرا کیا ہے. کہا ماجرا یہ ہے کہ جب یہ خاتون میرا ہاتھ دھلانے کے لیے آئی, میری نگاہ ان کی پیشانی پر پڑی اور اللہ کی عطا سے میں نے اس کے مقدر کو دیکھ لیا, اور جب میں نے اس کے مقدر کو دیکھا تو اس کے مقدر میں جہنمی ہونا لکھا, اس کے مقدر میں جہنمی ہونا لکھا تھا. میں نے دل میں خیال کیا کتنی بڑی بارگاہ کی خادمہ, کتنی بڑی شخصیت کی خانقاہ میں رہنے والی, اور اس کا حال یہ کہ اس کے مقدر میں جہنم ہے. میرا دل بیتاب ہو گیا, میں پریشان ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالی فرید الدین اس وقت تک تیرے دیے ہوئے دسترخوان سے ایک لقمہ نہیں اٹھائے گا جب تک تو اس کے مقدر کو مدد کے بجائے جہنمی کے جنتی نہیں بنا دے. پہنچے کس لیے آئے ہو؟ مرید ہونے آیا ہو. جن کے روپ میں سفا ان کو سفا ولی الدین مقدر دیکھتا ہے اپنا دیکھ لے تیرے مقدر میں شہاب الدین پیر ہے ہی نہیں. شہاب الدین سہروردی کے پاس انہیں کی خانقاہ انہیں کیا کرنے کی بات کی ہے, اس عورت کا بھلا کیا. اب شہاب الدین سہروردی کے پاس جب پہنچے گا حضور مرید ہونے آیا ہو, سرکار بولا سہروردی نے ارشاد فرمایا, سرکار شہاب الدین سہروردی نے ارشاد فرمایا تیرے مقدر میں ہم پیر ہے ہی نہیں, تو دوسروں کا مقدر دیکھتا ہے ہم تیرا مقدر بتا رہے ہیں, تیرے مقدر میں ہم پیر نہیں ہے, جا چلا جا. اللہ اتنی بڑی کرامت دکھانے کے بعد بھی شاہ الدین سہروردی نے بابا فرید کو مرید نہیں کیا. آپ کو تلاش کیا جاتا ہے کب کس کو پکڑ کے مرید کر دیا جائے, نہیں کیا مرید. بابا فرید واپس اپنے پاک پٹن چلے گئے. پھر وہ قصہ لمبا ہے کہ جب شمش الدین اسمش الدین بختیار کاٹھی کا مرید ہوا, پھر اس کے بعد جب یہ شور ہوا کہ ہندوستان کا شہنشاہ ایک ولی کامل کے دستے حق پرست پر مرید ہو گیا, جب یہ شور یہ غلغلا پاک پٹن تک پہنچا تب بابا فرید وہاں سے چل کے آئے, ذرا ہم بھی اس پیر کو دیکھے جس کے ہاتھ پر سلطان شمش الدین اسمش مرید ہو گیا. تب بابا فرید آ کر سرکار قطب الدین بختیار کاٹھی سے مرید ہوئے. بہرا تو قصہ لمبا, اور ایک بات اور بتا دوں, قطب الدین بختیار کاٹھی عمر میں چھوٹے تھے, بابا فرید تین عمر میں بڑے تھے. مرید بڑا ہے عمر میں, پیر چھوٹا ہے, لیکن جو پیر ہے وہ غریب نواز کا خلیفہ ہے. بات چل رہی تھی مرید ہونا مقدر میں, تو یہ مقدر کی بات ہے کہ کون کس کے مقدر میں آتا ہے. یہ میں نے سلسلے سے آپ کو بطور دلیل پیش کر دیا. سرکار غریب نواز تحصیلیں علم کرتے رہے, علم حاصل کرتے کرتے آخر کار یہ ایلان کا ایک علاقہ ہے جس کو ہارون کہا جاتا. کیا خواجہ عثمان نام ہارونی ہے, لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے ہارونی ہو گیا, جگہ کا نام نہیں ہے ہارونی. عثمان ہارونی یہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہے. کہتے ہیں وہاں کے خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا میں دلچسپ کی. یہ ہارونی کئی بار کیا ہوتا ہے, کئی چیزیں جب زیادہ استعمال ہو جاتی ہے تو اس کی کثرتیں اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی چینجنگ آ جاتی ہے. جیسے لفظ سید ہے, سید لفظ نہیں لفظ سید ہے, لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے سید سید سید کے اس طریقے سے بہت سارے. بہار بہار لفظ نہیں ہے, لفظ بہار ہے, لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے میں آپ نے آپ دونوں یا گرامر سمجھانے کھڑا نہیں ہوا, میں بات اتنی کر رہا ہوں خواجہ عثمان ہارونی. بہرحال یہاں تشریف فرما ہوئے غریب نواز سردار, سرکار خواجہ عثمان کا شور سنا, ان کی کرامتیں سنی, ان کا ساتھ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ساتھ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ کے لیے, اور سرکار خواجہ عثمان نے آپ کو مرید فرمایا. ہر شاگرد چاہتا ہے کہ میں استاد کی نظر میں مقبول ہو جاؤں, ہر مزدور چاہتا ہے کہ میں ٹھیکیدار کی نظر میں مقبول ہو جاؤں, ہر چھوٹا چاہتا ہے کہ میں بڑے کی نظر میں مقبول ہو جاؤں, اسی لیے ہر مرید چاہتا ہے کہ میں اپنے پیر کی نظر میں مقبول ہو جاؤں. مگر غریب نواز سرکار ایک ایسے مرید ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے فخر ہے کہ معین الدین میرا مرید ہے. یہ پیر فخر کر رہا ہے. ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی کی بڑی خدمت فرمائی. اچھا دیکھیے بات پھر ادب کیا گیا. آج ہم سوچتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے علامہ بن جائے, آج ہم سوچتے ہیں کہ صاحب کسی کی چپل کسی کی جوتیاں سیدھی نہ کرنی پڑے ہم مخدوم بن جائے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہر کے خدمت پلت مخدوم شبت, جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم ہوتا ہے, جو خدمت نہیں کرتا وہ کبھی اس لائق نہیں بنتا کہ کوئی اس کی خدمت کرے. اسی لیے بڑوں کی خدمت کرنا سیکھے, ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھے, استاد کی خدمت کرنا سیکھے, سادات و علماء کی خدمت کرنا سیکھے, پیروں کی خدمت کرنا سیکھے. جب خدمت کریں گے اور خدمت مقبول ہو جائے گی تو دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے. سرکار غریب نواز اتنی بڑی ذات تھے, ماں کے پیٹ سے ولی کامل, بچپنے سے صحابت کے علمدار, لیکن راوی لکھتے ہیں آٹھ سال تک یا چودہ سال تک, دو روایتیں, آٹھ سال تک یا 14 سال تک اپنے مرشد سرکار خواجہ عثمان کا بستر اپنے کندھے پر اٹھا کر غریب نواز پیچھے پیچھے چلا کرتے. سبحان اللہ. ہزاروں سال نرس کی بے دوری پہ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی قبر پیدا. امام حسین کی نسل پاک کا شہزادہ, مگر پیر کا اتنا ادب ہے کہ آٹھ سال والی روایت بھی لے لیجیے, آٹھ سال تک اپنے مرشد کا بستر, اپنے مرشد کا سامان اٹھا کر اپنے مرشد کے ساتھ چلتے ہیں. اور لوگوں نے کسی دن پوچھ لیا, حضور آپ کو ملا کیا؟ فرمانے لگے, مرشد نے نظر سے وہ کمال عطا فرمایا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک کتاب ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز, اس کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے پاس جب مرید ہونے گئے نا غریب نواز, تو مجاہدے کروائے. قلب اللہ شریف پڑھو, ایک ایک ہزار بار سورہ فاتحہ ہزار ہزار بار, خوب مجاہدے کروائے. اور آخر جو مجاہدے کا مکمل ایک دن میں یاد ہو گیا, خواجہ عثمان ہارونی کوئی چھوٹی ذات کا نام نہیں ہے. ایک دن سرکار غریب نواز اور خواجہ عثمان ہارونی ساتھ سفر کر رہے, سمندر کے اس کنارے پر کھڑے, دریا پار کیسے کیا جائے. مرشد کی بارگاہ میں سرکار غریب نواز درج کیا, حضور یہ سمندر کیسے پار ہوگا؟ کہا بیٹا تم الدین آنکھ بند کرو, ابھی پار ہو جائے گا. آنکھ بند کرو, ابھی پار ہو جائے گا. آنکھ بند کی غریب نواز رہے, اللہ اکبر, آنکھ کھولی تو دیکھا سمندر کے اس پار کھڑے. پوچھا حضور کیسے ہوا؟ فرمایا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ دی کام ہو گیا. ہم دیکھیں کتنی بار پڑھتے نہیں ہوتا, ہم کتنی بار پڑھتے ہیں نہیں ہوتا. کیوں؟ زبان کو تاثیر نہیں, اقدار میں وہ عمل نہیں, زندگی میں وہ سکون نہیں, تقوی میں وہ پرہیزگاری کا شائبہ, وہ تقوی ہمارا ہونا چاہیے وہ نہیں. سرکار خواجہ غریب نواز کے تھے, میرے مرشد نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سمندر پار کر دیا. تو سورہ فاتحہ کا وہ مکمل تھا. کئی ہزار بار غریب نواز سے فرماتے تھے سرکار خواجہ عثمان ہارونی, ایک دن ایسا آیا. میں بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ سنوں, مجھے شام کو بھی اسی موضوع پر بولنا, اسی لیے مجھے بچا کے شام کے لیے رہنا ہے. مطلب اگلے من پترا منڈی والے کہیں گے کہ صبح بولتے ہیں وہی شام بول دیتے ہیں. فقیر کی ایسی عادت نہیں ہے. الحمدللہ, میں پیر کامل کی کر رہا تھا جب مجاہدے پر مجاہدے کروائے. آخر ایک دن حج بیت اللہ کے لیے گئے, کئی حج کیے سرکار غریب نواز نے, اپنے پیر کے ساتھ بھی کئی حج کیے. اتنا مقدر آلہ ہے غریب نواز سرکار کا, خانہ کعبہ کے سامنے حرم پاک میں کھڑے ہو کر پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ پکڑ کے عرض کیا, باری تعالیٰ, اے اللہ, اے میرے مالک, میں معین الدین کو ساتھ لایا ہوں, تو اسے قبول فرما لے. پیر سفارش کر رہا ہے حرم پاک, اس سے بڑھ کر مقدر کی معراج کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا تصور کریں, مورخ لکھتا ہے کہ ادھر غریب نواز کے پیر کے جملے نکلے, عاطف زینی نے آواز دی, عثمان الدین ہمارا دوست بھی ہے, ہمارا محبوب بھی ہے. بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینے والوں, اپنے مقدر کی معراج سمجھو کہ ہم اس چوکھٹ پر حاضری دیتے ہیں جس چوکھٹ پر جا کر بادشاہوں اور دنیا داروں کو چھوڑو, بڑے بڑے قدرت اور ولی اپنی کلاہوں کو, اپنی ٹوپیوں کو, اپنے تاج کو اس چوکھٹ پر جھکا کر کہتے ہیں جہاں بھیک ملتی ہے بے گناہ, یہ بڑے سخی کا ہے آستاں, جہاں سر بھی بھرتی ہے جھولیاں, یہ درے غریب نواز ہے. بات سرکار غریب نواز کی کر رہا تھا, مجاہدے کر رہے ہیں. آخر ایک دن مرشد نے کہا, معین الدین کیا دیکھتے ہو؟ کہا حضور سات کو آسمان دیکھ رہا ہوں, کامیاب محنت کرو اور محنت کرو اور محنت کی ساتھ. ایک دن ایسا آیا اختصار کے ساتھ, اس کو خواجہ عثمان ہارونی پوچھنے لگے, معین الدین کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا حضور نیچے کی طرف توجہ کرتا ہوں تو زمین کے ساتھ وہ قبر نظر آتے ہیں, اوپر کی طرف توجہ کرتا ہوں تو عرش تک دیکھ رہا ہوں. اللہ مصطفیٰ جانب احمد بارگاہ رسالت پاک میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر مصطفیٰ جان رہے ہیں علیہ السلام کو تصویر کی جانب سے پروانہ ملتا ہے اور ان تین ہم نے تمہیں ہند عطا کیا ہے، جاؤ ہندوستان کو دیکھو۔ ایسی سچویشن میں غریب نواز سرکار ہندوستان آئے، آنے کا سفر بھی بڑا لمبا ہے، سفر میرے پیروں میں ایک کروڑ کو کھانے، ٹرین کا سفر تو کھانے پر سے بیٹھے کے اتر گئے، پیدل سفر کر کے اور جناب والا اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کر کے سرکار غریب نواز تشریف لا رہے ہیں ہندوستان میں، بلا کر ہوتے ہوئے یہ سارے علاقوں میں ہوتے ہوئے غریب نواز زندہ ہے۔ راستے میں دیکھیے مشک جو ہوتا ہے نا، مشک خوشبو کی سب سے اعلیٰ قسم، اوریجنل مشک اگر مل جائے تو بتایا نہیں جاتا کہ یہاں مشک رکھا ہے، بلکہ اس کی خوشبو اتنی زیادہ ہوتی کہ گزرنے والا بھی کہتا ہے یار یہاں خشک رکھا ہو۔ غریب نواز سرکار پر کئی خشک قربان، تو سرکار غریب نواز جہاں بیٹھتے تھے سفر میں بھیڑ بن جاتی، آج جو چھوٹا موٹا بابا آیا تو لوگ بھیڑ لگا لیتے ہیں، جو نظر سے ولی بنا دے اس کا مقام کیا ہوتا۔ اس دور میں لوگ آ جاتے بھیڑ ہو جاتی، جیسے ہی علاقے میں مشہور ہوتا کہ ایک بزرگ یہاں آئے ہوئے ہیں، غریب نواز سرکار اس جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے، اس جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے، اس قدر شہرت سے اپنے آپ کو دور رکھتے۔ مشہور ہوا مثال کے طور پر اس محلے میں آئے چھوڑ کے دوسرے شہر چلے گئے، پرانا دور سیٹلائٹ کا سسٹم نہیں تھا کہ پتا لگائے کہاں ہر کام نہیں، اپنے آپ کو لاٹھیوں میں چھپا لیتے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے، اور راستے میں کئی ایک میں ایک ہی بات دیکھ رہے جس سے سناتے رہوں گا انشاءاللہ، کئی ایک ایسے ملے جن کی زندگیوں کو تبدیل ایک نظر میں کر دیا۔ مجھے قصہ یاد آتا ہے، میں ایک بات بتا کر دوں، ایک شخص عجیب موسم مقامی بل ایک ایسے عجیب تھے جن کے پاس بہت کتابیں تھیں، بہت بڑے مفکر اس وقت کے کہلائے جاتے تھے، مگر وہ تصوف کا انکار کرتے تھے، کہتے صوفی کوئی چیز نہیں ہوتی، تصوف کچھ نہیں ہوتا، میں صوفیت کو نہیں مانتا، تصوف کو نہیں مانتا، بڑے بڑے مولوی آ رہے ہیں اسے۔ اس دور میں ان کے پاس لائبریری تھی، بہت بڑے علامہ اپنے وقت کے، جناب ان سے کوئی مناظرہ اور مباحثہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ خانقاہ میں سرکار غریب نواز سے ملاقات ہوئی، بات ختم، یہ اپنے راستے وہ اپنے راستے، لیکن ان کا مقدر اچھا تھا، حکیم صاحب تھا۔ صبح سرکار غریب نواز جنگل کے کئی خطے میں اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز، نماز پڑھ رہے تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتا دیکھ حکیم صاحب نے سن کر کے سلام پھیرے، تو انہوں نے سلام کروں بھی جا کے سلام خادم خواب کر رہا، کیا سلام پھیرے تمہیں سلام کر لوں؟ دنیا بھر کے مولوی جن کو سمجھا سمجھا کے ہار گئے، بڑے بڑے ولی کے سامنے جناب ان کی دلیلوں پر جواب نہیں دے پا رہے تھے، ان کے پاس کوئی ہوا میں بات نہیں کرتے تھے، یہ ہارتے نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ اتنے سوالات کر دیتے تھے کہ تصوف کو لوگ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن ہمارے غریب نواز سرکار کاہے کے سوالات اور کاہے کے جوابات، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، نماز پڑھی، حکیم صاحب نے کہا حضور السلام علیکم، آؤ حکیم صاحب بیٹھو، جاتے کرو سلام کھا کے جاؤ، حکیم صاحب آئے تھے حاضر سے کہا لاؤ کباب، غریب نواز نے اپنے ہاتھ کے کباب پہ لگایا اور حکیم صاحب کو دیا، کرو حکیم صاحب بسم اللہ، حکیم صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے جیسے ہی کھایا تو کباب گلے ہوئے نیچے اترا، ساری ہڈی بدل ہو گئی، اب کباب میں کوئی ہڈی نہیں۔ پوچھتے ہیں حکیم صاحب کچھ سوالات ہے کیا؟ غریب نواز نے پوچھا حکیم صاحب کچھ سوالات ہے؟ حضور کل تک بہت ہے، آج کچھ نہیں ہے، کل تک بہت ہے، آج کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر، آج جناب والا ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، فرق دیکھیے کتنی نہ کتنی کے شور میں کہتے ہیں جیسے وہ ویسے ہم۔ میں نے کہا تم نہ جانے کتنے کتنے دن تک ایک دن پیچھے پھرتے ہو، پھر بھی چار دن ساتھ چھوڑ دو تو پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے۔ حاصل کی ان کتابیں تھیں اس دور میں، ساری اٹھا کے کنویں میں پھینک دی، ساری اٹھا کے کنویں میں پھینک دی، اور کہا مجھے اب ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معین الدین حسن کے چہرے میں مجھے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اسلامیہ یہ سرکار بھی نواز ہے۔ تب شاید کہتا ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ آگے آمنے ایک نگاہ نے پہلے ہم کو ہدایت کے کام پر دیتی ہے، یہ پاور کام سے ملا ہے، یہ سرکار دو عالم کا صدقہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی عبادت کا نتیجہ ہے۔ 93 سال کی عمر میں اللہ کے بندے نے کبھی تہجد کا سجدہ نہیں چھوڑا، تو آج اس کی چوکٹ پر دنیا سب کا سلام کرتی ہے۔ میرا نام ملت اسلامیہ آپ کی مال کا وہی شیر یاد آتا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ جو مصطفیٰ سے وفا کرتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اور جو مصطفیٰ سے بے وفائی کرتا ہے وہ امریکہ کا سپر پاور بھی کیوں نہ ہو اس کے جنازے کا بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرتا ہے، کل وہ ایک کٹیا میں بیٹھا تھا آج دولے گنبد میں آرام کر رہا ہے۔ سرداران ملت اسلامیہ بات یہ ہے، کسی شاعر نے کہا جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ والے خوف نہیں رکھتے، ڈرتے نہیں ہیں کسی سے نہیں ڈرتے، بلا ہوں کیا ضرور اور نہ وہ غم کرتے نہ وہ ٹینشن رکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، الذین آمنوا وہ ایمان والے ہیں، وقانو یتقون وہ جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر انہیں غیر اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو انہیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خشیت الہی اپنے دل میں پیدا کیجئے، اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلیم، سرکار دو عالم سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے۔ اور ایک بار غریب نواز سرکار نے سنجر چھوڑا، میں نے اس دن عشاء کے بعد بھی غالباً کہا تھا، سنجر چھوڑا تبلیغِ دینِ مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم کی دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے۔ اسی لیے عام لوگوں کو دین کی طرف بلانے مصطفیٰ جان رحمت کا قرآن کہتا ہے وَصَبِرْ عَلَيْهَا، اے محبوب آپ نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر گامزن رہیے، ہمیں نماز کے لیے بلانا ہے، اب اللہ رب عزت کے گھر کی طرف بلائے، اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرے، جہالت سے دور ہٹ کے علم کی روشنی کی طرف آئے۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں، ہمارے یہاں آخری بات تو موضوع سے الگ ہے لیکن بات آ گئی تو میں عرض کروں، ہمارے یہاں آج یہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ سے بچ گیا تو مٹی میں تیل ڈال گیا، لیکن ایک بات سمجھ لیجیے، مصیبت سب کے سے کلا کرتی ہے اور سب کا اللہ کے گھر میں نہیں لگا کرتا، سب کا اللہ کے گھر میں نہیں لگتا، نہ زکات نہ سب کا، اللہ کا گھر پاک ہے، اسی لیے اس میں صرف امداد آپ کا پاک مال لگنا چاہیے، اس میں کوئی اور لال لپیٹ والا مال نہیں لگے گا، تاکہ حرام مال اگر آپ نے لگایا اور اس پر ثواب کی امید رکھی تو آپ کافر ہو جائیں گے، یہ قانون ہے اسلام، حرام مال پر ثواب کی امید بھی کفر ہے، اسی لیے مال کو حلال بنائیے اور جو چیزیں مسجد کی ضرورت کے لیے اس طرف زیادہ دھیان دیجیے۔ میں تیل ڈالنے کا منکر نہیں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے مسجد کا، مثال کے طور پر آپ دکان میں جاتا نہیں، آدھے ریٹ میں کوئی بھی تیل لینے والا دوبارہ جب تیل لے گا تو آدھے ریٹ میں، آپ ڈبل ریٹ میں خرید کے لائیں گے آدھے ریٹ ملے گا، تو بجائے تیل خرید کر ڈالنے سے، میرا اپنا تجربہ اور گمان یہ ہے، آپ اتنا مال اتنا پیسہ صدقہ سمجھ کے نہیں ہدیہ سمجھ کر مسجد کے گلے میں ڈالو، اس میں آپ 100% پروفٹ مدد سے گزرے رہے مسجد کو دے رہے، ورنہ تیل میں آپ کو صرف 50% مل رہا۔ میں انکار نہیں کر رہا یا میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تیل لا کر مسجد میں ڈالیں گے یا مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کو دے دیں, اس سے آپ 100% پروفٹ مسجد کو دے دیں گے. ایسا بھی نہیں ہے کہ تیل اگر آپ 100 روپے کا ڈالیں گے تو آپ کو 50 روپے سواب ملے گا, میں ایسا بھی نہیں کہہ رہا. بات مالی کے طور توجہ سے سنیے گا, ہم ساودھانی رکھیں تو گھٹنا گھٹے. 100 روپے کا تیل ڈالیں گے تو سواب آپ کو 100 روپے ہی ملے گا, آپ کے سواب میں کوئی قلت نہیں آئے گی. لیکن آپ جو مسجد کا فائدہ کروانا چاہتے تھے وہ فائدہ 100 روپے نہیں ہوا, مسجد کا بلکہ 50. ایک بات. دوسری بات, پرسوں نرسوں میں عشاء میں آیا تو اس قدر بچوں نے آہ مچا رکھی تھی کہ یہ میدان کاروبار, تو اس کا یا تو کوئی بتاوا کیجیے کہ بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ افراد ایسے تیار ہو جائیں جو انہیں بالکل اچھا اوپر ہم بھیج نہیں سکتے, اس لیے کہ گرنے کا جو لگنے کا اندیشہ ہے. بچوں کے شور سے اگر نماز میں خرابی آتی ہے تو پھر ذمہ دار سارے ذمہ دار ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس مرض کا بھی مداوا کرنا چاہیے. ہم بچوں کو روک بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر روکیں گے حضور علیہ السلام کو تسلیم کا فرمانے کہ 7 سال سے جو اوپر کے بچے ان کو مسجد بھیجو, نماز پڑھنا سکھاؤ اور 13 سال میں مار کے پڑھاؤ, تو 7 سال سے بڑے جو بچے ہیں, 7 سال سے جو بڑے بچے ہیں ان بچوں کو جناب آپ مسجد میں انٹری تو دیں, لیکن اس کا کوئی مداوا کیا جائے, اس کا کوئی مشورہ کیا جائے کہ بچوں کے ساتھ کیسے محبتانہ سلوک کریں تاکہ ان کو نماز کی عادت بھی پڑ جائے اور اپنے کعبہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شوق بھی لگ جائے اور یہ اپنی شیطانی سے بھی باز آ جائے. اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی کوشش قبول فرمائے. اور میں آج تصویر میری ہے.